อนุโลมโอกาสจักขุนทรียมูลกนัย290อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีในภูมิใดจะเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์จะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์จะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอิทธินทรีย์ละปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์จะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์จะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นอุเปกินทรีย์จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเปกินทรีย์จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดจะเกิดตัดตินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็จะเกิดจักขุนทรียมูลกนัยจบคานินทรียมูลกนัย291อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสินทรีย์จะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสินทรีย์จะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉา

ในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์จะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์จะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์จะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดตัดทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์จะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์จะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปุริสินทริยมูลกนัยจบชีวิตินทริยมูลกนัย294อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์และสัตตินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์จะเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัย295อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์และสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่โสมนัสสินทริยมูลกนัยจบอุเปกขินทริยมูลกนัย296อนุโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อุเปกขินทริยมูลกนัยจบสัตทินทริยมูลกนัย297อนุโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดสัตทินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตทินทริยมูลกนัยจบปัญญินทริยมูลกนัย298อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดมนินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดปัญญินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัญญินตริยมูลกนัยจบอนุโลมปุคคโลกาตจักขุนตริยมูลกนัย299อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา จักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขุนทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้มีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติและจุติอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้มีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพพานจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขุนทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา

มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดโสมนัสสินทริยมูลกนัยจบอุเปกขินทริยมูลกนัย305อนุโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็จะเกิดอุเปกขินทริยมูลกนัยจบสัตตินทริยมูลกนัย306อนุโลมปุจฉาสัตตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตตินทริยมูลกนัยจบปัญญินทริยมูลกนัย307อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทริยมูลกนัยจบ